Liczy na poparcie setek tysięcy Polaków. Prezes Polski Razem i szef klubu parlamentarnego Sprawiedliwa Polska zapowiada obywatelski projekt zmian w kodeksie wyborczym. Jarosław Gowin powiedział w salonie politycznym Trójki, że wkrótce ruszy zbieranie podpisów pod dokumentem. My dopilnujemy tego, żeby następne wybory były przeprowadzone uczciwie. Będziemy się też domagać zmian kodeksu wyborczego. Wkrótce rozpoczniemy zbieranie podpisów pod takim obywatelskim projektem nowego kodeksu wyborczego i o ile koalicja rządowa miała czelność odrzucić projekt PiSu, zapewne za chwilę odrzuci projekt SLD, to zobaczymy, jak politycy Platformy, PSL-u odniosą się do projektu, pod którym podpiszą się setki tysięcy Polaków. Jarosław Gowin pytany, czy będzie to ten sam projekt, który zaproponowało PiS i który został w Sejmie odrzucony. Odpowiedział, że tego jeszcze nie wie. To może być ostatnia tego typu sprawa sądowa. Wiosną przyszłego roku w Niemczech ma rozpocząć się proces byłego SS-mana, który służył w obozie Auschwitz-Birkenau. 93-letni Oskar G. oskarżony jest o pomoc w zamordowaniu 300 tysięcy osób. Sąd w Lüneburgu dopuścił akt oskarżenia przygotowany przez niemieckich śledczych. Z ich ustaleń wynika, że w czasie służby w Auschwitz mężczyzna odbierał bagaże osobom przywożonym do obozu. Był także odpowiedzialny za pieniądze odebrane więźniom. Miał je przekazywać do centrali SS w Berlinie. Zdaniem śledczych mężczyzna dobrze wiedział, jaki los czeka więźniów, dlatego został oskarżony o pomoc w zgładzeniu ponad 300 tysięcy osób. Pod koniec ubiegłego roku niemiecki Urząd Ścigania Zbrodni Nazistowskich przekazał prokuraturę ponad 30 zawiadomień o wciąż żyjących i nieukaranych strażnikach z Auschwitz. W zdecydowanej większości przypadków stan zdrowia podejrzanych nie pozwala jednak na postawienie ich przed sądem. Niemieckie media sugerują, że sprawa 93-letniego Oskara G. może być ostatnim procesem byłego strażnika z Auschwitz. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I jeszcze tylko dziś można zamówić dla kogoś bliskiego list od Mikołaja. Wysłanie nietypowych świątecznych życzeń proponuje Fundacja Dzieci Niczyje. W zamian prosi o wsparcie dla projektów społecznych na rzecz dzieci podopiecznych organizacji. Wiceprezes Fundacji Marta Skierkowska mówi, że osobiste życzenia od Mikołaja mogą sprawić sporo radości. Wielu z nas okazało się, że w dzieciństwie pisało i otrzymywało odpowiedzi od świętego Mikołaja. Postanowiliśmy zrobić taki projekt dla dzieci. Myślimy, że to tak przynosi taką trochę świąteczną magię, taką bajkowość. Dzieci spotyka taka przyjemna niespodzianka, bo właśnie nie oczekują tego listu, tym bardziej prawdziwego listu w skrzynce pocztowej. List dla dziecka lub dorosłego można zamówić na stronie internetowej fundacji. I to tyle w tym serwisie Trójki. 9:05 już prawie w studiu Adam Malecki. Tylko raz na Mistrzostwach Europy udało się wygrać naszym piłkarkom ręcznym. Wtedy, kiedy pokonały Rosję. W innych spotkaniach przegrywały. Także wczoraj z Norweszkami 24-26. Mimo porażki Polki przez dużą część spotkania stawiały opór mistrzyniom olimpijskim. Drużyna chwaliła bramkarka Anna Wysokińska. Dziewczyny zostawiły na parkiecie olbrzymie serducho. Kawał fajnej piłki ręcznej pokazałyśmy. I naprawdę ogromne dzięki dla tych moich wariatek. To była przyjemność stać na bramce. Naprawdę. Jutro ostatni mecz na Mistrzostwach Europy zagramy z Rumunią. Zwycięstwo da 11 miejsce, które gwarantuje rozstawienie w eliminacjach Mistrzostw Świata. Zagwarantowane punkty na zakończenie roku w piłkarskiej ekstraklasie miał Piast Gliwice, a to dzięki wygranej 1-0 z Pogonią Szczecin. Zwycięskiego gola strzelił w 66 minucie Wilczek. Bardzo zadowolony po meczu był Bartosz Szeliga. 3 punkty na sam koniec bardzo się nam przydadzą. Walczyliśmy za 2 w tym meczu. Wiedzieliśmy, czym Pogoń dysponuje. Też ma kilku dobrych, świetnych zawodników w środku pola. W pierwszej połowie troszkę więcej chcieliśmy grać piłką i tak jak mówię, na drugą połowę zachować właśnie tą kontrę. No i jedna z takich kontr przyniosła nam bramkę. Piast Rok kończy na 10 miejscu w tabeli. Pogoń jest 7, liderem Legia Warszawa. Ekstraklasa po letargu zimowym powróci w lutym. Na boiska nie wróci już za to Thierry Henry, który przed godziną ogłosił na Facebooku zakończenie kariery. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii francuskiej piłki postanowił po 20 latach gry zawiesić buty na kołku. Mistrz świata z 1998 roku grał w takich wielkich klubach jak Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona. Henry, który ostatnio grał za oceanem w New York Red Bulls, w najbliższym czasie będzie ekspertem w telewizji Sky Sports. I jeszcze na koniec bardzo dobra informacja. Kamil Stoch czuje się coraz lepiej. Wczoraj lekarz kadry skoczków ocenił, że rana goi się dobrze i można zdjąć szwy oraz stopniowo zwiększać obciążenia i zakres ruchu operowanego stawu stopy. Niebo będzie dziś zachmurzone, ale pojawią się przejaśnienia postępujące. Od północnego zachodu miejscami możliwy deszcz, a także śnieg, ale to wysoko.

Madzona, Miles Away, dziś na początek. Kto pamięta, że to był numer jeden naszej listy przebojów? Ja pamiętam, to był styczeń 2009 roku. Nadawaliśmy wtedy listę z dwiema Agnieszkami, Obszańską i Szydłowską z Wilna. I wtedy Madonna była na szczycie. A co dziś na naszej antenie do południa? Na przykład pytanie takie. Co to jest partia polityczna? Cała banda chłopaków. Takie bandy jak u nas. Jak chłopaki wyskakują z drzewa i biją się tak. A to chłopackie sprawy. Zuśka, nie ma tam kobietów? Jedna dziewczynka. Widziałam w telewizji Ewę Kopacz. Jak nic, Ewa powraca. Kto pamięta, ten wie. Politycy w Piaskownicy, cykl Katarzyny Stoparczyk. Dziś o 9.50 znów dużo zaskakujących odpowiedzi i odkryć. Nieco później, po 10:00, o książce. Dziś to będzie opowieść o kobietach, które kochały pisarzy. Tołstoj, nazwany przez Maksyma Gorkiego najbardziej skomplikowanym człowiekiem XIX wieku, miał partnerkę, która była równie skomplikowaną osobowością, mimo że wszyscy traktowali ją jako osobę szalenie prostą. I w ogóle relacja tych wielkich pisarzy z ich żonami była zawsze jakąś relacją pewnej równorzędności. One, kobiety, które kochały pisarzy i człowiek, który tę książkę napisał, Radosław Romaniuk, dziś w dopołudnia po 10:00. Będę też miał dla Państwa zaproszenie na ostatnie już niestety spotkanie w ramach cyklu Reporterzy. Dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawi się pani Małgorzata Szejnert, która, przypomnę, napisała między innymi przepiękną książkę o Zanzibarze. No to się zaczęło od przyrody, od spotkania pod wodą z żółwiem, z wielkim żółwiem. Pod wodą taki żółw wygląda zupełnie przepięknie. To taka bryła, ponura bryła na powierzchni. Pod wodą jest świetlista, lekka, niezwykle piękna. Trzeba dziś być z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszenie na spotkanie z Małgorzatą Szejnert już za kilkanaście minut. I proszę tego nie przegapić. Piosenka dnia dziś po polsku. Afrokolektyw. Ekspediencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gory płaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta z tych, a prezes pieści psa. Widelce stęczą z ust, z cygara spływa. Gwakian i ma krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk. A ja belczmec mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter pięć. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur, kłów, sztywniejsza górna swat. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalów ostatnie wpuść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Myślę stojąc tu i opacując płot. Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg. Mój zawiedziony mózg. Niestety. Niestety. Niestety. Bananowe drzewa, Afrokolektyw, dziś w piosence dnia. A, to jeszcze sobie zawiążmy.

No to nie by to zbyt prosta kalkulacja byłaby, że jak tam spadło 50%, a tutaj musi automatycznie spaść o tyle samo. Po pierwsze, to jest system notowań. To nic nie jest przesądzone. Realne, to co jest notowane na giełdach czy hubach, no to jest zupełnie co innego niż jest zapisane w realnych kontraktach długoterminowych firm rafineryjnych. Więc to już jest pierwszy powód. No a drugi, o którym pan mówi, no przecież w cenie paliwa, litra paliwa, ponad, no blisko 50%, tak, to jest fiskus. No a to jest pozycja sztywna, więc żeby, nie wiem, ropa staniała o 90%, to i tak te 50% pozostanie, więc ona nie może automatycznie się tak zbliżać do tego. Natomiast czy rafinerie i koncerny paliwowe rzeczywiście mają pole manewru na marży? Podejrzewam, że niewielkie. Dlatego, że już te ceny są tak wyśrubowane, że tam niewiele można sobie wyobrazić. Oni mogą tylko korzystać na tym, że te różnice między kontraktami a ceną giełdową mogą się jakoś różnić i tam te jakieś procenty czy ułamki procentów wygrywać. To jest wszystko, bo te marże już są tak niskie, no że tak, właściwie dlatego niemożliwe. Dlatego stacje ratują się prowadząc sklepy. Sklepy na przykład, tak. Sklepy. Dorabiając na boku. O. No właśnie. O, i spadek cen paliw, również odzieży i butów, no i oczywiście żywności, napędza deflację już piąty miesiąc, panie Adamie. I teraz, to są wczoraj, jeszcze wracamy właśnie do wczorajszych danych GUS-u. Jak długo to będzie trwało? Tak długo, jak nie będzie żadnych wyraźnych, mocnych impulsów inflacyjnych. A na razie nie słychać czegoś takiego. Jeżeli by się zdarzyło, jak niektórzy mówią, że na przykład będą nowe taryfy dla energii elektrycznej, no to to jest duży, poważny impuls inflacyjny. Ale na razie to wszystko jest tylko w spekulacjach i nic nie wskazuje na to, żeby miało się coś zdarzyć. Natomiast nie dramatyzujmy, nie panikujmy, no te 0,2% to nie jest żadna tam tragedia. A przed świętami ludzie będą mieli... To nie jest zagrożenie dla gospodarki, prawda? No, niektórzy ubolewają, że tak może być, ale nie przesadzajmy, nie jest to aż taka dramatyczna sytuacja. A poza tym te parę miesięcy ledwie, to nie ma żadnego znaczenia. Czy pan wie, że już za rok Polska będzie na piątym miejscu w Europie pod względem powierzchni handlowej? I budujemy tych powierzchni handlowych coraz więcej. W tej chwili się mówi o 850 tysiącach metrów kwadratowych. To niesamowite. No niesamowite, ale to są dwa aspekty sprawy. Niewątpliwie polski handel, szczególnie handel spożywczy, zawsze był bardzo rozproszony. I ta konsolidacja musiała się stać, bo nigdzie tak w Europie, nigdzie na świecie tak nie jest. Ale ta konsolidacja u nas po pierwsze przebiegła w gigantycznej skali, a po drugie w krótkim czasie. W czasie bardzo szybko. Bardzo szybko. I tu byliśmy liderem w Europie bez przerwy. To się oczywiście odbywa kosztem tych sklepów osiedlowych, przydomowych, rodzinnych i tu ubolewamy, że spadek miejsc pracy, że firmy rodzinne upadają, co też statystycznie nie jest jeszcze takim dramatem, bo zaraz po dyskontach to właśnie te sklepy mają najsilniejszą pozycję na rynku. Wciąż. I o dziwo tworzą się nowe sieci. Dokładnie. Tylko teraz jest problem z tymi sieciami, które markowe sieci tworzą swoje takie klony, które pod nieco inną nazwą zaczynają funkcjonować także na terenie osiedli, w ośrodkach wielkomiejskich, w drobnych uliczkach i tak dalej. I one właśnie będą eliminować te sklepy. I to jest, podejrzewam, że zagrożenie dla tych. Tylko wie pan, obserwuję w swojej okolicy, bo rzeczywiście jedna z tych dużych sieci, wysyp teraz był tych i mutantów, malutkich sklepików, u mnie w okolicy się chyba 4 pojawiły naraz. Ja nie wiem, czy one w stanie są utrzymać się, ponieważ ich asortyment jest dość ograniczony. To jest taka konfekcja typowa. No, górują nad sklepikami osiedlowymi, że są dłużej otwarte, niewątpliwie. No tak. Ale poza tym to nie jest konkurencja dla mojego sklepu pod domem, który ma wszystko świeże, wszystko z dnia na dzień i cenami jest już, prawdę mówiąc, porównywalny. Czyli nadal korzysta pan dokładnie tak. Z tradycyjnego. A poza tym jeszcze kolejna obserwacja. Te klony, te malutkie sklepiki sieciowe, one jednak poziomem cen są zbliżone do tej konkurencji osiedlowej, a nie do cen swoich supermarketów. Mhm. Tam jest po prostu drożej. Więc ja nie wiem, czy to jest taka świetlana przyszłość dla tego rodzaju małych sklepików sieciowych. No teraz wieści z zagranicy. Otóż w kraju uznawanym za bardzo bogaty, czyli Wielkiej Brytanii, Rośnie gwałtownie liczba osób żyjących na skraju nędzy. To jest coś niesamowitego. To dochodzi do miliona ludzi. No, panie redaktorze, to jest zjawisko charakterystyczne dla wszystkich krajów tak zwanej gospodarki społecznej. Bo te systemy zabezpieczenia socjalnego, które przez lata Europa rozbudowywała, one są olbrzymim ciężarem. Dzisiaj gospodarka tego nie wytrzymuje. W związku z tym trzeba poszukiwać gdzieś oszczędności. No to jeżeli rosnące bezrobocie, jeżeli spadające płace, może nie spadające, nierosnące płace przez lata. To są wzrosty na poziomie 5-7%, podczas gdy zyski i obroty przedsiębiorstw są na poziomie paru 10%. To jest ta rosnąca dysproporcja. I w związku z tym i w Stanach Zjednoczonych, i okazuje się, że w Wielkiej Brytanii, ten sam problem jest w Niemczech, także we Francji. Część osób, które do tej pory należały nawet do tej średniej klasy, z powodu tych procesów makro zubożało. I pojawiają się na granicy albo bezpieczeństwa socjalnego, albo wręcz spadają poniżej tej granicy bezpieczeństwa. No tu te systemy socjalne są wsparciem zawsze, no ale generalnie towarzyszy im jeszcze temu to drugie zjawisko, no, że przecież cały majątek jest w górnym pułapie 5-4% najbogatszych, a cała reszta jest tylko biedną, konsumencką stroną biznesu. Ale panie Adamie, w Wielkiej Brytanii właśnie rządzący bagatelizują te dane. No bagatelizują te dane, ale też proszę zauważyć, że premier Cameron już poszukuje oszczędności także w segmencie tym zabezpieczenia społecznego, tego, które było chlubą systemu i którego Polacy tam pracujący i mieszkający także w jakiejś części się doświadczają. Więc nawet tu się próbuje coś ciąć, gdzieś na czymś oszczędzić. Już nie tylko na hamowaniu wzrostu płac. Ile zużywają prądu lampki choinkowe? Otóż sznur 100 światełek, ale są to, uwaga, diody świecące. Ten sznur zużywa około 8 watów, czyli za miesiąc zapłacimy około 20 zł. Niedużo. No dzięki technologiom to już nie jest tak dużo. Miesiąc świecenia. Bez przerwy. No dokładnie. To no, w klasycznym oświetleniu takiej żarówek, jak kiedyś używaliśmy, to by było znacznie więcej, bo tam no nie, te żarówki to, żarły. I też są wyliczenia, to 100-150 zł co najmniej. Więc technologia pozwala nam cieszyć się światełkiem świątecznym po znacznie niższych cenach. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Laptop Lenovo Intel Core i5 Radeon 1 Giga za 1999 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Minä ja Play haluamme toivottaa sinulle ja perheellesi iloista loma-aikaa ja oikein hyvää joulua. Play i najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii życzą wszystkim cudownych, spokojnych i rodzinnych świąt. Play. Młoda kaczka i kawy paczka? Na święta w sam raz. W tym tygodniu w Kauflandzie kawa mielona Chibo Family za 8,88 oraz młoda kaczka za 8,99 za kilogram. Kaufland. Dla mnie w sam raz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 10:00. To teraz taka piosenka do klaskania. Można napić się kawy w pracy, odejść od biurka, od stolika, zatańczyć. Think Things za 18 minut 10. Przed nami, proszę Państwa, ostatnie już spotkanie w ramach cyklu Reporterzy. 5 rozmów za nami, a dziś wielki finał, wymarzony. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Dziś Państwa i moim gościem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie pani Małgorzata Szejnert, wspaniała reporterka i pisarka, autorka wielu świetnych książek, laureatka nagród i osoba, o której wielu także znakomitych autorów, od Magdaleny Grzybałkowskiej przez Mariusza Szczygła po Wojciecha Tochmana, mówi, że gdyby nie ona, nie byłoby ich i w ogóle w dużej mierze polskiego reportażu współczesnego. Gdy ukazała się książka Małgorzaty Szejnert o Zanzibarze, Dom żółwia, tak mówiła na naszej antenie, odpowiadając na pytanie, dlaczego właśnie tą wyspą się zainteresowała. No dlatego, że Zanzibar jest niezmiernie ciekawy. Jest ciekawy jako miejsce, do którego ciągną turyści, sportowcy, a to miejsce jest także niezwykle dramatyczne, ma dramatyczną historię. Ma historię przede wszystkim handlu niewolnikami i to jest historia, która właściwie ciągle jest aktualna. To znaczy ona nie jest aktualna już może na Zanzibarze, choć ma skutki na Zanzibarze, ma ciągle skutki. No ale jest przede wszystkim aktualne na świecie. Ciągle trwa handel żywym towarem. A jakie było to pierwsze spotkanie z Zanzibarem? Co pani uwagę przykuło najmocniej tam? No to się zaczęło od przyrody. Od spotkania pod wodą z żółwiem. Z wielkim żółwiem. Pod wodą taki żółw wygląda zupełnie przepięknie. To taka bryła, ponura bryła na powierzchni. Pod wodą jest świetlista, lekka, niezwykle piękna. I zacząłem się interesować żółwiami. No i z tego zainteresowania jak gdyby wykiełkowało zainteresowanie samym Zanzibarem. Ponieważ historia żółwia jest dramatyczna i ona stanowi w jakimś stopniu komentarz do tego, co się działo na Zanzibarze. To znaczy bezlitosne polowanie na żółwie. Tak jak bezlitośnie polowano na niewolników. Zaproszenie na dziś na spotkanie z wyjątkową Małgorzatą Szajnewet w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19. michał.nogaś@polskieradio.pl to drogą mailową michał.nogaś@polskieradio.pl albo telefonicznie 22 i 7 trójek. Do Jana Niebudka można się zapisywać, proszę tego nie przegapić. A na naszej antenie w tej chwili w piosence zespołu Depeche Mode zespół Rammstein. Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day. Let me see you stripped. Let me see you stripped. There's nothing but this. You breathing in fumes. I taste when we kiss. Take my hand, come back to the land where everything's ours for a few hours. Let me see you stripped. Let without your television, let me hear you speaking just for me. Płyty For The Masses z nagraniami zespołu Depeche Mode. Kto wie, czy nie najlepsza piosenka na tym albumie. Rammstein, Stripped i wideo. Właściwie proszę zobaczyć samemu w sieci obrazy z filmów Leni Riefenstahl. Stripped. Za 11 minut 10. Politycy w piaskownicy. Czyli co wiedzą dzieci. Katarzyna Stopalczyk i tak trochę jak dziecko. A co to? Co to jest partia polityczna? Cała banda chłopaków? Takie bandy jak u nas? Jak chłopaki wyskakują z drzewa i biją się tak? A, to chłopackie sprawy. Zuśka, nie ma tam kobietów? Jedna dziewczynka. Widziałam w telewizji Ewę Kopacz. Musi dawać radę na sejmach. Z gotowaniem. Musi być dzielna. Można pocieszyć? Z Mikołajem, z prezentem, czekoladkami. A w Tusek nie ma po polsku Mikołaja. A w jakim? W Niemcach. Nie. Jest jeden Mikołaj na świecie. Jeden. Nie, jest Mikołaj po niemiecku. Nie ma. Nie ma. W każdym kraju jest inny. Nie. Ale mówi po niemiecku, po chińsku, po wszystkim. My już jest tak przyzwyczajony, został Mikołajem, kupa roboty. Po całym świecie mógł się biedak jechać. A na sejmach będzie? Będzie. Ale one nie są grzeczne. Biją się na tych sejmach. To takie bandy jak u nas. Nasz Witold cały czas się bijatykuje, bo on ma już 6 lat. Nasz Witold kopnął Madzie w nos. Naprawdę? Ale trzeba być mądrym na sejmach i oglądać wszystko, co się dzieje na świecie, żeby można o tym powiedzieć w telewizji i być z siebie dumnym. A jakie są w Polsce partie polityczne? Bardzo poważne. Ja pamiętam PKO. Proszę? PKP. Ale trzeba się kłócić. Trzeba. Ale o co? No, o różne drobniuteńkie sprawy. A kto stoi na czele partii? Partyniak. Kto? Partyniak. Kto to jest? Premier. Nie. Górmistrz. Kto? Górmistrz. Groźny. Na czole partii zawsze idzie chłopak najsilniejszy z bandy. Dyrektor. A Bronisław się go nie boi. Bronisław mało chodzi na sejmach. A dlaczego? Bo na pałacach. Na pałacach chodzi. Ale nie ma korony. Bo inne czasy. Teraz nosi berety. A korona nosi tylko jak żona patrzy. Bo jej się podoba, tak? Chce zostać księżniczką. I trenuje do lustra. Ale Ewa nie. Ewa się dostała na sejmy. Haruje. Tak. Jak koń z powozem. Co to jest? Powóz? A pan nie wie? Powóz taki na przykład z sianem. A co to jest zjazd partii? Takie coś, że się wszystkie sejmy się zjeżdżają. No i robią poradę. Dużo harują na tych sejmach, to sobie robią zjazd. Polityki są jak magnes na lodówkę. Proszę? One się tak sklejają jak do jednego magnesa albo do jednej lodówki. Od ciebie się nie odłączają. Oni wszędzie razem całą bandą chodzą ze sobą. Całą bandą. Ale łobuzują też. Łobuzują? Tak, bo w wiadomościach było. A niektóre to nawet chronią kraj. Tak się może zdarzyć. Ale całą bandą łobuzują. Politycy w Piaskownicy, Katarzyna Stoparczyk. Kolejny odcinek za tydzień. Już wiemy, co to będzie i to będzie miało związek ze świętami. Polecamy. A czy oddali już państwo głos na top wszechczasów? Jeśli nie, to polecamy m.in. tego pana, Peter Gabriel. This will be my destiny. on your fruitcake.